jak rap. Dlatego, że porusza mnie to, co dobre, a brzydzi to, co mocne. Ja żegnam ten cyf, zapraszam cię na ich pogrzeb. Zamknij oczy, otwórz umysł, słuchaj. Rozliczam się z nimi dziś, za te wszystkie lata, teraz i tutaj. Spadną pedału i tanich pis. Oddałem chleb dawnych lat, kurwo, z jutami w łapach. Kiedyś każdy miał zapał, dziś każdy się zapał. Czuję z nich pysków smrody, kopiąc własny grób. Kną imię, które nadał im ich własny lud. A chłód pustych sal dorywa gardła przy sitkach. Usta jak kurwy pista, póki płacą i bit gra. Mówiłem, nie umiesz, to z nim nie igraj. Teraz za byle dało, łykaliby spermę w litrach. Nie wiem, czemu się dziwisz, prawda jest jak ibis. Reguły wkurwia i jest przykra. Polski rap to gonitwa, geniuszem być nie trzeba. Wygra ten, kto wyżej dupy da i za więcej się sprzeda. Dwulicowość i dolina stoletnich pis. Raz i się aż nie na to kurwa patrzeć nie da. Biorę te całe ściemniactwo za pysk. Postanowiłem was kurwa pogrzebać. Dlatego, że porusza mnie to, co dobre, a brzydzi to, co mocne. Ja żegnam ten syf, zapraszam cię na ich pogrzeb. Zamknij oczy, otwórz umysł, słuchaj. Rozliczam się z nimi dziś, za te wszystkie lata, teraz i tutaj. Spadną pedału i tanich pis. Kiedy oczy wywrócą ci się do środka, zrozumiesz wtedy, że nie miałeś tam nic. Oddasz przesunę jak ostatni oddech, oddasz na duży palcu, prosektorium krwi. Daj mi chwilę, wystarczy ułamek szansy. Mam skisy, czuję krew, to mój koń trojański. Chcesz pan, czy to przekaz, pierwsza walkę o tron. Wśród MC, gdzie większość jest jak Elton John i jego żon. Dla bezpolotów, kotów, po bocze, niech tam harują krocze. Łamie w pół każdą wrotką, kurwę, niech puszcza bawię. Za burtę, gdy topię łódkę i zrywam żagiel. Znany potem, to tylko ja, kilotę. Dotknięcie geniuszu, dla tysięcy usług. Wersy prawdy, rzeczywistość to mój warsztat. Dzieciak pragnie sławy, pierwsza płyta, szybko fanstart. Patrzę na rap grę, co drugi to tytan. Do niedawna wypluwał, dziś chcę wszystko połykać. Witam w bloku, w rynstoku, mięty nie ma ran na zwierzę bez kubów. Uwalniam od cierpienia. Dlatego, że porusza mnie to, co dobre, a brzydzi to, co mocne. Ja żegnam ten syf, zapraszam cię na ich pogrzeb. Zamknij oczy, otwórz umysł, słuchaj. Rozliczam się z nimi dziś, za te wszystkie lata, teraz i tutaj. Spadną pedału i tanich pis. Kiedy oczy wywrócą ci się do środka, zrozumiesz wtedy, że nie miałeś tam nic. Oddasz przesunę jak ostatni oddech.